wschodniej stójki. Polak znów najlepszy w konkursie skoków w Sapporo. Dziś wygrał Kamil Stoch, wczoraj Maciej Kot. Po piątkowym wypadku premier na Twitterze zapewnia, że czuje się dobrze i dziękuję za wsparcie. To pierwszy taki test w tym roku. Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Ale na początek fantastyczna informacja ze sportu. Kamil Stoch wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Odniósł 21. zwycięstwo w karierze i wyprzedził Austriaka Andreasa Goldberga, z którym do tej pory dzielił 12. miejsce w klasyfikacji najlepszych pod tym względem. Wczoraj w Sapporo najlepszy był z kolei Maciej Kot, który na pierwszym miejscu podium stanął ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prewcem. Zwycięstwo to zwycięstwo i to smakuje naprawdę znakomicie. Wygrać ex aequo z Peterem Prewcem, który był po prostu nie do pokonania w zeszłym sezonie, teraz dochodzi do formy, to jest coś szczególnego. Dodajmy, że to było pierwsze zwycięstwo Macieja Kota w zawodach Pucharu Świata. Stan zdrowia premier jest stabilny. Szefowa rządu przechodzi rutynowe badania w szpitalu wojskowym w Warszawie. Beata Szydło za pośrednictwem ministra Mariusza Błaszczaka dziękuję za okazaną jej życzliwość i wsparcie. Szef MSWiA w TVP Info relacjonował, że rozmawiał z premier, która potwierdziła podaną wieczorem na Twitterze wiadomość. Napisała, czuję się dobrze. Rzeczywiście żartowała. Oczywiście jest obolała. Ja mam nadzieję, że w ciągu krótkiego czasu wróci już do normalnej pracy. Oczywiście te badania były niezbędne. Tak należy się zachować, żeby wykluczyć wszystko to, co mogłoby zagrażać zdrowiu. Premier Beata Szydło trafiła do szpitala w piątek wieczorem po wypadku samochodowym, do którego doszło w Oświęcimiu. Trwa wyjaśnianie jego okoliczności. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie nieopublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku. Dotyczyły one uchwalonych przez Sejm ustaw o Trybunale. Śledztwo dotyczyło też niedopełnienia obowiązków służbowych m.in. przez premier, ministra, członka Rady Ministrów oraz prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Jak ustalono w śledztwie, zaniechanie publikacji orzeczeń, tu cytat, było działaniem podyktowanym ochroną interesu publicznego. Jak napisano w komunikacie prokuratury okręgowej, kwestia narażenia na niebezpieczeństwo dobra publicznego lub interesu jednostki mająca wynikać z nieopublikowania orzeczeń jest dyskusyjna. Tu cytat, nie można bowiem jednoznacznie rozstrzygnąć, które działanie było działaniem w interesie, a które na szkodę interesu publicznego. Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakiety balistycznej. Informację o tym przekazała południowo-koreańska agencja Yonhap. Start rakiety odbył się przed północą polskiego czasu. Została wystrzelona w kierunku Morza Japońskiego. Według południowo-koreańskich źródeł przeleciała około 500 kilometrów. Według źródeł wojskowych, na które powołuje się agencja Yonhap, prawdopodobnie testowana była rakieta średniego zasięgu. Test potępił przebywający z wizytą w USA premier Japonii Shinzo Abe. Prezydent Donald Trump zapewnił go, że Stany Zjednoczone na 100% wspierają Japonię. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiada, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na tym stanowisku. W wywiadzie dla niemieckiego radia wyraził też obawy o przyszłość Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej ocenił, że Unii trudno będzie zachować jedność w czasie negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie wyjścia tego kraju ze wspólnoty. Jak powiedział, obawia się, że Brytyjczykom dość łatwo uda się podzielić kraje członkowskie, obiecując różne rzeczy różnym państwom. W wywiadzie Jean-Claude Juncker przyznał, że inaczej wyobrażał sobie przebieg swojej kadencji na stanowisku przewodniczącego Komisji. Jak stwierdził, chciał pracować konstruktywnie na rzecz przywrócenia ludziom wiary w Europę, zamiast tego niemal codziennie musi zajmować się planami opuszczenia wspólnoty przez jeden z krajów. Juncker dodał, że nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Obecna kończy się w 2019 roku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Poranek mroźny, minus 10 stopni w Krakowie, minus 8 w Warszawie, 5 poniżej zera pokazują termometry w Suwałkach, minus 2 we Wrocławiu. W ciągu dnia w całym kraju sporo słońca, przelotne opady śniegu możliwe na północy, a na termometrach zobaczymy od minus 5 stopni na Podlasiu do plus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłam. Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną.

przyszłości, kiedy się spotkamy z płyty Wilczy Ślad, piosenki Niezłomnych, a to dlatego, że 15 lutego w studiu Lutosławskiego, studiu Polskiego Radia, odbędzie się koncert, który razem z wykonawcami tak roboczo nazwaliśmy koncert dla Gryfa. No i moi kompletnie od czapy goście dzisiaj ze mną. Anna Żochowska. Dzień dobry. Ja poproszę matkę założycielkę, skoro to już jest teatr od czapy, żeby przedstawiła moich gości, całą resztę. Otóż tak. Zacznę od Marty, która jest związana z teatrem od czapy niezbyt długo. Za to przyjechała z Łodzi bezpośrednio na dzisiejsze spotkanie i towarzyszy nam, akompaniując na fortepianie. Marta Sobczak, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi i pianistka. Witamy serdecznie. Klara Płatek. Dzień dobry. Piotr Ochnik. Dzień dobry Państwu. Krzysztof Żochowski. Dzień dobry. Sławomir Giska. Dzień dobry. Wszyscy z Teatru Muzycznego od czapy. Witamy pięknie, niekoniecznie ciałem, ale duchem na pewno, ale ciałem 15 lutego na koncercie trójkowym. Koncert dla Gryfa, czyli Janusza Brochwicz-Lewińskiego, generała. Pani Anno, co to za koncert? Koncert związany jest z promocją książki pod tytułem Gryf, wydanej przez wydawnictwo Fronda, napisanej przez Jarosława Wróblewskiego. I właśnie promocja tej książki jest przyczynką inicjowania koncertu w Trójce i zaproszenia nas, żebyśmy zaśpiewali dla Gryfa. Nazywa się koncert Wspomnienie Gryfa, dlatego że jak gdyby idzie nurtem przedstawionym w książce, jak gdyby toczy się tak jak życiorys Gryfa, poprzez jego wspomnienia. Generał Gryf, dlatego że pośmiertnie został awansowany do stopnia generała dywizji, nie zdążył doczekać premiery książki. Jeszcze pierwsze rozmowy w Trójce o koncercie odbywały się, kiedy Janusz Brochwicz-Lewiński żył. No niestety teraz jest takim koncertem upamiętniającym jego. Nie będzie obecny ciałem, ale myślę, że będzie nam towarzyszył. W przyszłości, kiedy się spotkamy, drodzy Państwo, to będzie takie trochę spotkanie pokoleń, przekazanie pałeczki, panie Sławku. Myślę, że na pewno to jest już, można powiedzieć, kolejny nasz koncert, w którym to taka sztafeta pokoleń jest zachowywana i tak naprawdę dalej biegnie. Kolejna naprawdę znakomita osobistość, której na cześć której mamy zaszczyt śpiewać. To jest naprawdę coś wielkiego. Ale trzeba było zapoznać się trochę z tą postacią, z jej historią, dotknąć trochę tej historii, żeby potem móc wyjść na scenę no i zaśpiewać dla kogoś bardzo, bardzo konkretnego, kto niedawno jeszcze tutaj był. Na pewno. To jest generalnie życiorys. Generała jest w ogóle tak przepełniony po prostu, nie wiem, takimi świetnymi epizodami, historiami, tak, że można było naprawdę nie jeden film na jego temat nakręcić. I na pewno to bardzo, bardzo wiele daje. Poznanie jego historii, tego, jakim był człowiekiem, bo to był naprawdę wielki patriota i człowiek, o którym śmiało można powiedzieć, że kochał Polskę. My będziemy dzisiaj podążać trochę rytmem wspomnień generała, ale jeszcze skoro o przekazywaniu pałeczki w sztafecie. Fundacja Sztafeta to wszystko jakoś poorganizowała, pospinała. Skąd to się wszystko wzięło? Patrzę na panią doktor Annę Żochowską. Fundacja Sztafeta w tym roku obchodzi 5-lecie, a Teatr Muzyczny od Czapy, który jest prowadzony przez Fundację, 10-lecie, dlatego że teatr był pierwszy i tak naprawdę Fundacja Sztafeta powstała, aby zorganizować pierwszy duży projekt muzyczny, czyli Wspomnij Ziutka. pierwszy projekt teatru. Tutaj można o tym wspomnieć nie bez kozery, dlatego że Ziutek ma poświęcony cały duży rozdział w książce o Gryfie i był w oddziale Gryfa w czasie obrony Pałacyku Michla i dalej na pewno do tego będziemy nawiązywać, więc teraz sza. Natomiast po projekcie Wspomnień Ziutka nie rozwiązała się fundacja, tylko robiła następne projekty. Duży płytowy Wilczy Ślad piosenki niezłomnych. Tutaj też będą niektóre z nich zaprezentowane z Marcinem i Ligią Pospieszalskimi. I teraz mamy nadzieję też we współpracy z Polskim Radiem rodzi się projekt Opowieść 44. A w międzyczasie dużo różnych koncertów, spotkań z weteranami, dlatego że sam jakoś zrobił się taki nurt, w którym przekazujemy pałeczkę w sztafecie, czyli jak gdyby śpiewamy dla weteranów, dajemy im ogromną porcję wzruszeń i wspomnień, a jednocześnie przez sposób przekazu przyciągamy na te koncerty młodych ludzi. I to się dzieje w sposób naturalny, przez śpiew i muzykę. My dzisiaj, tak jak już powiedziałam, będziemy trochę podążać rytmem wspomnień generała Gryfa. No to może rozpocznijmy. Panie Piotrze. Miałem wspaniałe dzieciństwo, które w mojej pamięci wiąże się głównie z Wałkowyskiem. Obojętnie, gdzie mieszkaliśmy, wakacje spędzałem w Wałkowysku, u dziadków. Piotrowszczyzna, majątek dziadków piechocińskich, był dla mnie cudownym rajem. Babcia Michalina i dziadek Stasio stworzyli ciepły i serdeczny dom, w którym każdy czuł się szczęśliwie i bezpiecznie. Dom był duży i oprócz dziadków gospodarzem był wujek Józio, brat mamy, jego żona ciocia Genia i mojej kuzyni Halinka, Tereska i Mirek. W 10 lat później nasz raj zapadł się pod ziemię. Mieszkańcy Piotrowszczyzny rozpierzchli się w różne strony. Zaczęła się ta straszna wojna, która unicestwiła nasze szczęśliwe miejsce na ziemi. Czasem śni mi się tamten świat, ale przebudzenie pokazuje prawdziwą rzeczywistość i sen znika. I sen znika, a prawdziwa rzeczywistość? Na koncercie po raz pierwszy zostanie wykonana piosenka Matki. Dzisiaj taka zupełna przedpremiera w programie trzecim, taka próba tego, co Państwo będą mogli usłyszeć 15 lutego. Pani Klaro, prosimy. Tak niedawno małe wojsko podjadało babci tort, ślad harcerskich wypraw, ognisk, płomień zgasł. A dziś mundur świetnie leży na mym dzielnym chłopcu. Chcę się cieszyć, a tu z oka cicho płynie łza. Chcę się cieszyć, a tu z oka płynie łza. Synku, bić, synku, walcz, synku, żyj, synku, wróć, ja dla ciebie tylko mam ten obrazek, kilka słów i ten gest, który już będzie cię dalej niósł. Błogosławię ci na wojenny trud, błogosławię ci na wojenny trud. Modlitwą moją wierną nigdy ciebie nie opuszczę, wojny i niewoli nie ulęknie się. Walka trudna, lecz ty wytrwasz, ufam, że przeżyjesz. Miłosierny Jezus będzie od zła chronił cię. Przebiegłej śmierci on uchroni cię. Synku, idź, synku, walcz, synku, żyj, synku, wróć, ja dla ciebie tylko mam ten obrazek, kilka słów i ten gest, który już będzie cię dalej niósł. Błogosławię ci na wojenny trud. piosenka matki i jeszcze jeden fragment, obrazek wspomnień Janusza Brochwicz-Lewińskiego. Dała mi go matka w Wołkowysku tuż przed wybuchem wojny. Ona była bardzo pobożna. Ten wizerunek Jezusa, jego obecność przez obrazek były dla mnie bardzo ważne. Później wielokrotnie ratował mi życie. Mam go do dnia dzisiejszego. Matka mi powiedziała w 1939 roku: ten obrazek będzie ci chronił. Jest poświęcony. Noś go ze sobą. Zapamiętałem te słowa. Włożyłem go do legitymacji wojskowej i nosiłem w kieszeni munduru. To fragment wspomnień generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego, Gryfa, a tekst, piosenka matki, powstała pod pani dłonią. Pani Anna. Piosenka matki. Tytuł najpierw miał być roboczy i taki został. Refren urodził się tak naprawdę w kilka minut. Pod taką mniej więcej melodię. Po rozmowie z autorem, z Jarkiem Wróblewskim, zaczęłam już czytać książkę i jakoś bardzo bliska stała mi się postać matki Gryfa, może też dlatego, że sama mam matczyne doświadczenie pewne. I jak myślałam, co ona czuła, jakie najpierw życie prowadziła, dosyć samotne w tym Wołkowysku w pewnym sensie, i to, że nigdy już więcej nie spotkała się ze swoim jedynym synem i to, jak jego żegnała, mając świadomość, że być może go nie zobaczy, po prostu słowa popłynęły same. Z niewielką poprawką zostały takie, jak po tych paru minutach zostały napisane, więc myślę, że po prostu ten tekst wypłynął z serca. I ten tekst z obrazkiem, w tle obrazkiem? Obrazkiem, czyli obrazem Jezusa Miłosiernego. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że w 1939 roku kult Miłosierdzia Bożego był jeszcze praktycznie nieobecny na szerszą skalę. Natomiast w Wołkowysku miała z nim do czynienia, spotykała się czasami matka Gryfa z księdzem Michałem Sopoćką. I na pewno od niego dostała ten obrazek. On miał tekst modlitwy na odwrocie. Jest zamieszczone zdjęcie zarówno z awersu, jak i rewersu, że tak powiem, tyłu tego obrazka i można przeczytać tę modlitwę, odczytać. Aczkolwiek był faktycznie bardzo zniszczony, zlepiony. On towarzyszył przez 70 lat Gryfowi. Na tym obrazku możemy odczytać najpierw napis, widać, że piórem, Warszawa, 5 października 1944 rok, a potem Oflak, 7A, Murnau, grudzień 1944 rok. Repertuar koncertu to piosenki Wilczego Śladu, to piosenki z płyty Wspomnij Ziutka. Jak to się będzie plotło? Czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Jeszcze raz pani Anna, bo pani jest reżyserem, autorem scenariusza? Autorem scenariusza. Reżysersko będzie nam pomagała Ilona Kucińska-Boberek. Natomiast tak, to tak jak pani powiedziała, z piosenki z płyty Wilczy Ślad, piosenki niezłomnych, Wspomnij Ziutka, nowe piosenki, dwie, oprócz piosenki matki jeszcze jedna, ale nie powiem, żeby zostawić troszeczkę zaskoczenia dla państwa. I piosenki takie, które nie znajdują się na płytach, natomiast bardzo często były śpiewane przez żołnierzy. I to też może usłyszymy wkrótce jedną z nich. Będzie to będzie tekst, opowieść, tak. Będzie opowieść o Gryfie, dlatego że ta książka tak naprawdę jest gawędą o Gryfie, pełną różnych dygresji na temat sytuacji, życia, okoliczności, miejsc, ludzi. Wilczy Ślad. Drodzy państwo, panie Krzysztofie, ja przeczytałam w pana takich rozważaniach, spojrzeniu na płytę, że jednym z takich śladów, tutaj zacytuję, jednym z śladów, albo jednym z najważniejszych, to taki ślad, który mówi, że piosenki niezłomnych są właśnie ich śladem. Tak. Ten tekst powstał właściwie z takiej potrzeby chwili. Po prostu poprosił o niego pan Jarosław Wróblewski. Mama skierowała tą prośbę do mnie. No i tak się zastanawiałem, jak ugryźć ten temat tych wspomnień żołnierzy, znaczy wspomnień naszego śpiewania piosenek Żołnierzy Niezłomnych. I właśnie pierwszą taką myślą, która ułatwiła mi to pisanie, taką myślą przewodnią, były właśnie to słowo ślad i to skojarzenie, że tym śladem po żołnierzach są ich piosenki. Co to znaczy? To znaczy, że przez te piosenki można uchylić rąbka takiej tajemnicy historii, nie tej z dat, nie tej z jakichś podręczników, tylko takiej z historii, która się działa, kiedy oni siedzieli razem przy ognisku i sobie śpiewali po jakiejś walce. Kiedy były takie sytuacje, kiedy mogli na chwilę odetchnąć, sobie pośpiewać, albo jakieś podniosłe momenty, kiedy musieli iść do walki i się jakoś do tego boju zagrzać, kiedy maszerowali. Wtedy ta pieśń też im towarzyszyła. Panie Krzysztofie, bo pan tutaj pięknie nam maluje całą sytuację. Ja jeszcze patrzę na męską stronę Teatru od Czapy, ponieważ to są takie męskie opowieści. Rzeczywiście tak jest. Słucha się tych tekstów, czyta się te teksty przed wykonaniem i widzi się te obrazy, tamten świat. Czuje się to. Myślę, że coś w tym jest, tak. To znaczy, ja może tutaj razem z Krzysiem mam też takie doświadczenie trochę harcerskie, więc, że tak powiem, ten klimat takiego obozowiska i takiego siedzenia przy ognisku i wspólnego śpiewania gawęd jest nam gdzieś tam bliski. Rzeczywiście mi jest ciężko sobie wyobrazić inną scenerię wykonywania tych piosenek. To były bardzo różne piosenki, niektóre smutne i rzewne, inne patetyczne, a jeszcze inne bardzo radosne i wręcz takie frywolne trochę. Ale tak naprawdę one wszystkie miały za cel scalać tych żołnierzy ze sobą i też przede wszystkim dodawać im otuchy w tym trochę beznadziejnym boju. Te frywolne bardziej mogły dodawać otuchy, jak panowie myślą? Rozładowywały sytuację na pewno takiego napięcia, w którym oni żyli. Tutaj na myśl przychodzi przede wszystkim taka piosenka z płyty jeszcze Wspomnij Ziutka, pieśń podchorążych. Tam są właśnie takie fragmenty, które odsyłamy państwa do płyty. Ale to może ja teraz gości zaskoczę i słuchaczy nie ze Wspomnij Ziutka, tylko z płyty Wilczy Ślad. Według mnie równie frywolny utwór. Hej, po drogach dmie wichura, słota, błoto, ładny kram. Lecz cóż znaczy dla piechura, choćby nawet diabeł sam, choćby nawet diabeł sam. Bo dla naszej kompanii szturmowej pod Tobrukiem, wszak nie taki wietrzyk wiał. Pod kul deszczem, pod bomb hukiem, przecież Polak murem stał, przecież Polak murem stał. Bo dla naszej kompanii szturmowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze granatę ma w głowę, bywaj zdrów i prowadź. Przeszkód i nie ma złych dróg. daj zdrów i prowadź Bóg. Były fiordy, były lody, morza, zorze, śniegu, baśń, a gdy trzeba, to do wody, a gdy trzeba, w ogień właś, a gdy trzeba, w ogień właś. Bo dla naszej kompanii szturmowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze granatę wal chłopem, bywaj znów i prowadź Bóg. Bo dla naszej kompanii szturmowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze granatę wal chłopem, bywaj znów i prowadź. Szturmówka z Wilczego Śladu, teatr od Czapy. Panowie tutaj zakrzyczeli mnie, że to nie jest wcale frywolny utwór. To jak, frywolny czy nie frywolny? Panowie. W melodii na pewno, natomiast jeżeli chodzi o tekst, Radosny tak. Na pewno. Wybitnie męski? No, kto na drodze granatem wal w głowę, no. Dzisiejsze niewiasty być może też czasem mają takie odruchy, nie wiem. Ale w tamtej epoce granaty, tak, to myślę, że był taki męska przymiot. Domena. Męska domena. Męska domena. To powróćmy do wspomnień samego Gryfa. Kolejny fragment, który wybraliśmy wspólnie. Urodziłem się w ziemiańskiej rodzinie ze starą tradycją. Byli w niej dzielni rycerze, senatorowie, księża, biskupi, dostojnicy królewscy. W moim bliskim otoczeniu miałem w rodzinie 3 pułkowników i generała, który był szefem sztabu generała Władysława Andersa. Była u nas w domu tradycja przekazywania z dziada na ojca i na mnie, a polegała na tym, że wiernie służyliśmy Polsce i chcieliśmy, aby Polska zawsze była wolna. Moje życie było silnie połączone z wojskiem. Czy trzeba wgryźć się w historię Gryfa, w historię tych bohaterów? Ja jeszcze wrócę do tego, żeby móc tak przekonująco śpiewać. Trzeba wiedzieć coś o tym świecie, o którym się śpiewa. Panowie, panie Piotrze, panie Krzysztofie, panie Sławku, ja tak do panów na razie. Generalnie szczerze. Ten świat gdzieś tam w takich jeszcze chłopięcych czasach, przynajmniej dla mnie, był taki dosyć i tak znajomy. Tak? To było tak, że jednak mali chłopcy, jeszcze przynajmniej za czasów mojej takiej młodości, to był taki temat, gdzie on żył. A więc który z panów chciał być żołnierzem, będąc małym? Albo służyć w wojsku gdzieś, ktoś marynarzem? Mój brat. To nie chciał. Tak, myślę, że każdemu gdzieś tam to przez myśl przechodziło. Każdemu z nas. A gdzieś tam te kolejne życiorysy, które poznajemy, w tym między innymi życiorys Gryfa, to były takie kolejne potwierdzenia, że wojna to nie tylko wybuchy, to nie tylko strzały i ruchy wojsk, ale to też wybitni ludzie i po prostu piękne osoby, takie piękne duchowo. Ludzie, którzy po prostu mieli ideę i nie szli na wojnę po to, żeby zabijać bezmyślnie, tylko szli po to, żeby walczyć o coś głębszego i większego. A czego panowie dowiadywali się, wgryzając się w te teksty, słuchając kolejnych wspomnień? Bo na razie te opowieści wyglądają tak bardzo bohatersko, bardzo romantycznie, ale czy one tylko takie bohaterskie i romantyczne, panie Piotrze? Czy też ciemne strony, czy dużo bólu krwi w tym wszystkim? Myślę, że w ogóle wojna, w ogóle wojsko, do tego romantyzmu to ma krztynę, która stara się przykryć cały ogrom beznadziejności wojny, beznadziejności tego wszystkiego, co takiego żołnierza na froncie, czy nawet nie na froncie, otacza. I tego dowiadywaliście się, czytając, słuchając, dotykaliście w ten sposób tej prawdziwej rzeczywistości, w której oni żyli. Znaczy ja myślę, że to się tak trochę czyta akurat o tym czyta się tak bardziej między wierszami. No chociażby czytając w książce o Gryfie, o obronie pałacyku Michla, no później jest masakra na Woli, tak, która była doświadczeniem dramatycznym i której jakoś w porównaniu z radosną atmosferą pałacyku Michla, w sensie piosenki, no ma mało wspólnego. Natomiast no, śpiewamy raczej te piosenki, które żołnierze sami śpiewali. No, jak widać, oni mieli potrzebę tej radości, tej normalności. Nawet w tych dramatach. Ja myślę, oni do niej dążyli przede wszystkim. Tak, o to walczyli. A na co dzień, będąc czy to w okopach, czy to w pałacyku, czy gdziekolwiek indziej, starali się skupiać na tych dążeniach swoich, na tych pozytywach, które ich otaczają, pomimo tego ogromu zła. Wydaje mi się też, że ta walka to była dla nich na tyle codzienność, na tyle chleb powszedni, że oni też trochę... Przywykli do tego. I myślę, że nie chcieli o tym śpiewać, bo mieli już po prostu tego najnormalniej w świecie dosyć i po prostu chcieli... Do czego chcieli? Odbiec myślami gdzieś. Myśleć o tym, do czego dążą, bo to jest na tyle... można się zatracić po prostu, tak przynajmniej mi się wydaje, w tym po prostu celu, żeby przeżyć kolejny dzień, że można zatracić po prostu to, do czego się dąży. Nawet nie myślę tutaj o dążeniu do niepodległości, do jakichś bardzo wzniosłych rzeczy, ale nawet do tego, żeby wrócić do tych osób, które się kocha, żeby z powrotem je zobaczyć, żeby wrócić do takiej po prostu normalności. A czy czytając te wspomnienia, czy poznając te kolejne osoby, nie mieli panowie wrażenia, że oni w pewnym sensie wiedzieli, że na przykład nie wrócą, że to nie jest tak, że zakończy się dla nich słodkim, fantastycznym finałem, że może być różnie? Znaczy, no to myślę, że mamy insurekcyjną tradycję w warszawiance, gdzie się śpiewa, że kto przeżyje wolnym będzie, kto umiera wolnym już. Także myślę, że to doświadczenie wyniesione z tej jakby tradycji nie było im obce. Natomiast pierwsza piosenka, która była tutaj w audycji zaprezentowana, to było W przyszłości, gdy się spotkamy. Także myślę, że oni wszyscy o tej przyszłości myśleli, a jak ktoś umierał, no to żegnali go z honorami i myślę, że też mieli tą szerszą perspektywę, tak? Był też fragment czytany wspomnień Gryfa o tym, że dostał od matki obraz Jezusa Miłosiernego. No to myślę, że ta świadomość życia wiecznego też była u nich silna. Ale też warto wspomnieć o tym, że chociażby Ziutek Szczepański właśnie napisał taki tekst, który też można znaleźć u nas na płycie, A gdy będzie już po wojnie, gdzie w jego słowach roztacza się już wizja naprawdę sielska, taka, no, ciężko to ubrać w słowa, ale po prostu wizja już nawet nie tyle odzyskania wolności i jakiejś swobody od ucisku, ale wspaniałych karier, które po prostu... Taka sielsko-anielska. Dokładnie, że to będzie po prostu za ten trud, który tak naprawdę oni teraz wszyscy walczący znoszą, każdy po prostu dostanie sprawiedliwą nagrodę. I też tutaj warto zaznaczyć, że miałem takie głosy przynajmniej od dwóch osób że ta piosenka na płycie Wspomnij Ziutka była najbardziej poruszająca, mimo że była taka po prostu w takim klimacie, takim z gitarą, luźne śpiewanie i właśnie o przyszła, gdy będzie już po wojnie, takie marzenia, właśnie radosne, no to po prostu świadomość słuchacza, świadomość widza, który widzi tę tragedię wojny i to, że dla wielu, dla samego Ziutka skończyła się ona śmiercią po prostu, no to wzbudza w dzisiejszych odbiorcach takie poruszenie niektórych właśnie najbardziej słuchających płytę, najbardziej właśnie w tym fragmencie. Poruszenie też wzbudzają piosenki te z Wilczego Śladu, tych, którzy gdzieś tam po lasach musieli się ukrywać. A Gryf trochę łączy te dwie opowieści. Za chwilę do tego z powrotem nawiążemy. Piosenka Ludzi bez domu. wielka nam ludziom spalonym bez domu. My zawsze do boju pozostaniemy, do boju nasz szwadron wciąż gotów. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to duch mój koledzy za wami powierzy, tak długo aż Polska będzie wolna. To duch mój koledzy za wami powierzy, tak długo aż Polska będzie wolna. Piosenka Ludzi bez domu z płyty Wilczy ślad. Tak będzie wyglądał koncert 15 lutego, który pod patronatem Trójki dla Gryfa. Teatr od czapy. To jest teatr w... Proszę mi podpowiedzieć. Od czapy z Garwolina. Garwolin cały taki rozśpiewany, czy tylko teatr? Nie, rozśpiewany. Bardzo. Szkoła muzyczna w Garwolinie, tak. Chór miejski w Garwolinie, schole, tak. To jest taka enklawa muzyczna. No i wszyscy zawsze. Państwo tam śpiewają. Ja nie. W teatrze. No mama też miała swoje epizody. Także pomijmy milczenie. Tak, zdarzało się, że mama śpiewała. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto tam śpiewa, no to tak generalnie... Panie Krzysztofie, od przedszkola... Od tak przedszkola do Opola, tak. Mniej więcej, tak? Tak, mniej więcej. No, mieliśmy... Moja siostrzyczka, którą serdecznie pozdrawiam, pamiętam, śpiewała na naszych koncertach takich jeszcze czapowych, jak była bardzo małym dzieckiem. Mamy zdjęcia na naszej stronie internetowej, są, gdzie jest takim właśnie małym jeszcze dzieckiem, które śpiewało Wsiąść do pociągu byle jakiego. To był taki jej numer, Remedium, Maryli Rodowicz. A teraz śpiewa z nami, na koncerty jeździ, na próby, także wyrosła i śpiewa. 10 lat, czyli 10 od lat. 4 lat do 14, no to tak. Jest... Całe rodziny, czasami z dziećmi i z żonami, no, panie Sławku, na te koncerty. Oczywiście, żona razem z córeczką to nie tylko na koncerty nawet, ale ostatnio miały okazję też na próbie zagościć. Troszkę przymusowo, ale nikt nie mówi, że bez przyjemności. No i pozdrawiamy rodziny Rozmanowskich, nie zapominajmy. Tak. Jaś, Franek, Edyta, która... No i między innymi na tym polega właśnie cały urok Fundacji Sztafeta. Przekazywanie pałeczki. I teatru od czapy. Piosenka Ludzi bez domu. Mocny tekst. Wilczy ślad. Piosenki niezłomnych. Zapożyczona od depresu. Zapożyczona tym razem od depresu i Gryf. Czy państwo mają takie wrażenie, że Gryf, który pojawił się po raz pierwszy na płycie Wspomnień Ziutka, potem państwo nagrali drugą płytę właśnie z Wilczym Śladem, a ten Gryf jakby uzupełnił obie historie. To były dwie oddzielne historie, a on jakby przepłynął z jednej do drugiej, łącząc te puzzle w całą historię. Ale to przynajmniej ja odkryłam dopiero czytając książkę. Gryf był w moim... w mojej świadomości osobą związaną z obroną Pałacyku Michla. Został ranny kilka dni później na Woli, bardzo poważnie, co go wyłączyło z dalszych walk powstańczych i trafił do obozu w Murnau i potem właściwie nie wrócił już do kraju i nie miałam absolutnie świadomości o jego dzieciństwie, młodości, o tym, że w Wołkowysku, w domu gdzie się wychowywał, bywali major Hubal, czyli major Henryk Dobrzański i bywał Zbigniew Szyndzielarz-Upaszko. O którym jest właśnie, o którym który, też śpiewacie który na był płycie. Absolutnie świetnym dowódcą, oficerem i po pierwszej konspiracji, po walkach partyzanckich nie złożył broni, tylko dalej walczył po 45 roku. Czyli to tu się zaczyna druga historia nasza, Wilczy Ślad, piosenki Niezłomnych i osoby, z którymi stykał się, z którymi przyjaźnili się rodzice Gryfa. To wszystko się łączy. To jest spójna historia polska. Panie Piotrze, to kolejny fragment wybrany przez państwa. Oni, jako kawalerzyści, przychodzili do naszego gimnazjum i prowadzili zajęcia przysposobienia wojskowego. Od czwartej klasy w górę musieliśmy chodzić na ćwiczenia i musztrę. Czasem z ułanami, czasem z piechcińcami z 76. Pułku Piechoty z Grodna, do których później wstąpiłem. Z tamtego czasu pamiętam późniejszych bohaterów, gdy byli zwykłymi żołnierzami Rzeczpospolitej. Piękni, młodzi, szykowni. Bardzo nam wtedy imponowali. I to są te postaci, które pojawiają się na Wilczym Śladzie i te, które będą w pewien sposób przywołane na koncercie. A co to są żurawiejki? To nadal historia Gryfa. Tak, żurawiejki. Są to piosenki pułków, kawalerii stacjonujących w Rzeczpospolitej. Mają one wspólny refren, który nawiązuje do czasów, kiedy te pułki się formowały, czyli czasów z wojny polsko-bolszewickiej. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Natomiast zwrotki powstawały wszędzie, gdzie stacjonowali ułani, strzelcy, szwoleżerowie. I tam byli właśnie w ten sposób oni zachęcani, żeby jakoś tak mieć, zjednoczyć się z tym swoim pułkiem, mieć jakąś wspólną tradycję, żeby mieć jaki, no, swój nieformalny hymn, taką przyśpiewkę, która im towarzyszyła w różnych okolicznościach życia żołnierskiego jeszcze w czasach pokoju. No i to są piosenki frywolne. Tak, mam wrażenie, że to się chyba troszeczkę rozminęło z ogólną ideą, która pewnie poszła gdzieś od strony dowództwa i generalnie to te pułki to chyba ze sobą troszeczkę konkurowały na to, która będzie bardziej żartowała i kpiła sobie z jednostki. Tak, ułani ze strzelców, tak. Strzelcy z ułanów. Tak. My jesteśmy bardzo za strzelcami i to podwójnie. Po pierwsze pochodzimy z Garwolina i w Garwolinie stacjonował przed wojną pierwszy pułk strzelców konnych. To jest taka nasza własna tradycja. Natomiast też ze względu na Gryfa, ponieważ on urodził się w Wołkowysku, tam się wychowywał, a tam stacjonował trzeci pułk strzelców konnych imienia hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego. I takie właśnie żurawiejki znalazły się we wspomnieniach Gryfa i takie też żurawiejki po raz pierwszy usłyszymy na koncercie. Tak? No to poprosimy o żurawiejki, panowie. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Prawdę mówiąc, między nami strzelcy nie są ułanami. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Jedzą mięso bez widelców wszystkie pułki konnych strzelców. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Zginie nóż albo widelec, to na pewno konny strzelec. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoni, bolszewika, goń, goń, goń. Tak jak bukiet kwiatów wonnych, pułków 10 strzelców konnych. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Kto ostrogą szablą błyska, to są strzelcy z Wołkowyska. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Słabi w szabli, mocni w pysku, to są strzelcy w Wołkowysku. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Do awantur wielce skłonni oficjerzy strzelców konni. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Żurawiejki z trzeciego pułku. Pułku strzelców konnych imienia hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska. I takie też żurawiejki śpiewał Gryf. A tak naprawdę, skąd ten pseudonim? Pani Anno, Gryf. Sam Gryf we wstępie do książki opisał przyjęcie pseudonimu. Kiedy składał przysięgę w Kazimierzu Dolnym w 1940 roku, kiedy był jeszcze Związek Walki Zbrojnej, zadano mu pytanie, jaki przyjmie pseudonim. Biegły mu przez głowę postacie historyczne i różne pomysły. Dostał jakąś figurkę Gryfa i pomyślał, że to będzie dobre. Tak właściwie bezrefleksyjnie, ale to było bardzo profestyczne. To takie zwierzę mityczne, pół lew ze skrzydłami orła. On był dzielny, odważny i tak naprawdę bardzo inteligentny. Bardzo w pewnym sensie i przebiegły, i miał taki rys rozeznania, co powinien robić, co jest jego obowiązkiem, co jest jego, bardzo lubił takie określenie, co jest jego robotą. Co do niego należy. A z drugiej strony, to też patrząc już z perspektywy takiej historycznej, no to Gryf to też takie dumne zwierzę, takie naprawdę budzące poważanie i respekt. I generalnie niewątpliwie pan generał tutaj spełnia wszelkie warunki. Okazało się, że był urodzonym dowódcą. To tak, już od dzieciństwa. Też, później on sam się o tym dowiedział, co jest wspomniane w książce, że ten Gryf pojawia się w jakimś herbie, znaczy w herbie Brochwicz, ale jakieś gałęzi właśnie jego rodziny na Pomorzu. Także okazało się, że nawet ma jakieś rodzinne połączenia z tym Gryfem. I widzę taki błysk zainteresowania i taki błysk radości, jak państwo opowiadają o Gryfie, o tamtych historiach. Co was w tym ujmuje? Dlaczego chcecie o tym śpiewać? Po co? Znaczy, myślę, że jest kilka elementów. Pierwszym jest sama postać, o której mówimy, tak, że to jego niesamowita historia, całe jego życie. To, że się urodził w takiej okolicy, w której do szkoły zachodzili późniejsi żołnierze niezłomni, to, że dostał obrazek Jezusa Miłosiernego w czasach, kiedy o tym wiedział, o objawieniach siostry Faustyny wiedział ksiądz Sopoćko i tam ludzie tam lokalnie na Wileńszczyźnie, którym zaczął powoli to opowiadać. To, że był żołnierzem i września, i powstania, i później właśnie walczył też już w innej formie, o czym pewnie będzie później mówione, na emigracji jako agent MI6, no to jest po prostu historia nie z tej ziemi, tak chciałoby się powiedzieć, a jednak działa się na tej ziemi. On się nie wziął z kosmosu, on miał swoją rodzinę, swoją genealogię. No po prostu postać, która jest takim jakimś wzorcem postaci tamtego pokolenia, urodzonych w roku 1920.